Tudom, nem érdemel egy szót se, se a Megafon, se a Patrióta, de van egy példa, amin keresztül egész jól be lehet mutatni, hogy hogyan hazudnak. Tárgyalogosok leszünk, nem düböl videózunk, csak bemutatjuk, hogy hogyan és hát a miért hazudnak, azt tudjuk. Meg amúgy a Szijjártó is ellátogatott hozzájuk, úgyhogy abba is belenézhetnénk. Tudom, nem szabadna reklámozni, meg a negatív reklám is reklám, szokták mondani, amivel nem értek egyet amúgy teljesen. Ha Megafon, akkor értsd úgy, hogy a Patrióta, mert a Megafon megfelelője a YouTube-on a Patrióta, és ez egy össze is van fonódva, az emberek is ugyanazok, szerintem a vágók, szerintem az egész brancs ugyanaz, valószínűleg ugyanott is gyártódnak a dolgok. Bandi nemrég csinált erről egy videót, amire majd még hivatkozni fogok, ahol különösen érdekes dolgokat is észrevett a hogyan hazudnak kérdésre válaszolva, de ne szaladjunk ennyire előre. Azzal is gondoltam, mert most rólunk is szó volt, a Jól van ez ígyről, meg az Edináról, meg Zsolt is, talán ott volt a címlapom. Nyilván mindennek utána lehet menni, és minden Patrióta videót szét lehetne szedni, de akkor valószínűleg sokkal többet foglalkoznánk vele, mint érdemes, és csomó nézettséget kapna, amit viszont nem érdemes adni neki, és mostanában már nagyon küzdenek, hogy nézzék ezt a dolgot, de általában a propagandánál akkor a legfeltűnőbb a hazudozás, hogyha rólad beszélnek. Ez például a pesti srácoknál tűnt fel a legjobban. El lehet játszani, hogy egy komoly újság például, és az ember is elbizonytalanodik, hogy vajon mikor hazudnak meg, hát azért néha biztos írnak korrekt dolgokat, és biztos írnak korrekt dolgokat is, de amikor rólad hazudnak, onnantól kezdve nehéz komolyan venni a továbbiakban. Szóval, hogyha így néztem annak, hogy pesti srácok cikkeket, tele volt hazugsággal rólunk, tele volt a hazugságra épülő kalkulációkkal, következtetésekkel, légből kapott hülyeségekkel, ami alapvetően teljesen fals információkra épült, csomószor csak így tippelt, vagy egyszerűen olyan információkat mondtak, aminek tényleg kettő kattintás lett volna utána nézni, amiről mi is beszéltünk, és meg azt is rosszul tudták. Ha valamit tudok, az, hogy velünk mi történik, hogy mi az igazság velünk kapcsolatban, és ha azt látja az ember, hogy ezzel kapcsolatban ennyi ferdítés és hazugság van, akkor hogy bízzak meg bármilyen másik cikkben vagy videóban, amit csinálnak. Szóval, volt egy Patrióta videó is, amiben mi is szerepet kaptunk. Mostanában úgy szoktunk, Megafon videókban is kaptunk szerepet, Patriótában is úgy látszik. Figyelj, köszönjük a figyelmet, meg hát itt a választás, és akkor próbálnak minket. Hát főleg lehet, hogy az influencer tüntetés óta még inkább a célkeresztben vagyunk, és hát a Patrióta sortok azok, nagyon hagyjuk is őket, azokat néha szoktuk megnézni, ugye jól van ez így, de... A szegénység idén érdeklődés hiányában elmaradt. Ó, te rohadt! Fúj. Mielőtt erre a Patrióta videóra rátérnénk, ugye a Megafon és a Patrióta kormánytól elméletileg ugye függetlenül működik, de azért mégis a Szijjártó előbb elment Megafonnak beszédet mondani, mint a Partizánba bement volna bármikor. Úgyhogy gondoltam, hogy megnézhetnénk a Szijjártó Péter, a külügyminiszterünk, milyen hősi beszédet mondott a Megafonnak, és akkor egyel okosabbak leszünk. Itt a jövőbeli Ádám. Mióta felvettük ezt a videót, ugye a Szlovákia miniszterelnökét, Ficót meglőtték, ami szorosan, teljesen nem kapcsolódik ez a témához, de azért ad neki egy furcsa árnyalatot szerintem az egész témának, hogy mégis hova vezet egymás ész nélküli hergelése. Az, hogy nem csak vitázunk, hanem folyamatosan hazugságokat is állítunk a másikról, és azzal fenyegetjük a hát többre érdemes nézőközönséget, hogy gyakorlatilag az életét veszélyezteti a másik. És egy ilyen sarokba szorított ember mikre képes, vagy egy ilyen sarokba szorított társadalom, aki már tényleg elhiszi, hogy a másik az életét fenyegeti. Szóval ezek a hazugságok meddig vezethetnek, azt most láttuk. Ez a feszültség, ez a társadalmi feszültség, amit ez hosszú távon okoz. Szóval ez egy plusz színezetet ad ennek az egésznek. Folytassuk. Köszönöm a lehetőséget, hogy 2 év után újra itt lehetek. 2 éve is volt már Megafon. Meg kell hagyni, felépítették, meghirdették ezt az egész Megafont, akkor még így kinevettem, emlékszem. Most, hogy megcsináltak, még inkább ki lehetne nevetni, de az biztos, hogy kinőtte magát, és egy hatékony fegyvernek bizonyult, szóval valójában kinevet a végén, ugye. Célszentesíti az eszközt, Szijjártó elment, és kötelező köröket lerója, hogy mégiscsak azért érezzék a törődést. De amúgy az sokat elmond, hogy mindenki tudja, hogy a Megafon egy ócska propaganda. Szóval ne tegyünk úgy, mint ami más. Ez egy propaganda, ami ferdít, hazudik, mocskolódik, erre vannak kitartva veszett kutyáknak. És erre elmegy, ide megy a Szijjártó beszédet mondani. Ez nagyon sokat elmond erről az országról sajnos. Láttam a 8-10 évvel ezelőtti jobboldali tartalmakat is. Na most ahhoz képest meg aztán azt hiszem, hogy összehasonlíthatatlanul jó, tehát... Ezt szerintem a jobboldali, vagy fideszesként is egy kicsit sértő lenne, hogy ez lenne a tartalom, a jó tartalom. Szóval a maga a jobboldal, a konzervatív ideológia szerintem sokkal több lehetne, mint amennyit a Fidesz mutat ebből. Nem tesz jót a konzervatív nézeteknek, mert a konzervatív jobboldali nézeteknek nem jobboldali, amúgy a Fidesz egyértelműen rengeteg politikájában, a gazdaságpolitikájában balosak, mindegy. Hogyha én egy konzervatív ember lennék, konzervatív nézettel és eszmékkel, vagy akár még fideszes is lennék úgy, hogy rendes érveim vannak azért, hogy az amellett, hogy miért vagyok fideszes, sértve lennék, hogy a Megafon lenne a jobb oldali média. Hogyha a Fidesznek tényleg lenne egy ideológiai alapja, egy valós, átgondolt, mélyen gyökerező ideológiai alap, akkor nem a Megafon lenne az egyik top termékük, hanem lennének értelmes emberek, akiknek gondolatai vannak, vagy bármi, amit úgy érzed, hogy van valami a felszín alatt. De a Megafon pont annyira felszínes és uszító szar, hogy ezek szerint a Fidesz is ezt gondolja a világról, ennyi kell. Úgy alázza meg gyakorlatilag a jobboldaliságot a Fidesz ezzel, ahogy csomószor a kereszténységet is meg szokta alázni egy-egy dolgával. Tényleg őszintén gratulálok annak a kreatív csapatnak, aki itt dolgozik veletek, mögöttetek, veletek együtt, mert tényleg elképesztő az az út, amit bejártunk. Bejártunk? Hát ez a kormánytól független. Mi ez a többes szám? Tehát azt így elkönyveltük magunkban, hogy az interneten úgy sem tudunk győzni. Lehet, hogy ez a hozzáállás volt a baj, hogy hogy mi vagyunk, és nekünk győzni kell az interneten, és ezért nem is az, hogy valami organikusan kinő, és azt támogatjuk, hanem mit csináljuk meg. Eszükbe se jutott, hogy majd organikusan kinő, hogyha van valaminek van egy tényleges ideológiai alapja, akkor az ki tud nőni organikusan, de valószínűleg a Fidesz és a Fidesz közeli dolgokból azért nem nőtt ki organikusan egy szellemi háttérország, mert nem volt táptalaj, mert abban a táptalajban bármi szellemi termék az elsorvadt, mert nem volt ott föld, amiből a gondolatok kigyökerezhettek volna. Valahogy így mondanám szépen ezt. Pedig maga még egyszer a konzervatív világnézet, meg a jobboldali világnézet erre adna terepet, a Fidesz nem ad, szerintem. Mára ez teljes egészében megváltozott, és ez nektek, a megafonosoknak köszönhető. Kérdés, hogy megváltozott-e. Az, hogy nagyon sok pénzt elköltenek emberekre, és utána még nagyon sok pénzt arra is költenek, hogy ezek eljussanak emberekhez, nem sikerült kinőni, szóval gyakorlatilag ugyanúgy csak reklámokkal mennek. Értem, hogy a Facebookon jobban néz ki egy Megafon, ott jobban működnek, már hitelesebb arcoknak tűnnek, de hogyha ugyanúgy pénzt kell költeni arra, hogy eljusson az emberekhez, akkor mennyivel vagy előrébb, mint a reklámok, amit úgy le kell gyártani sok pénzt, és aztán sok pénz, hogy eljusson az emberekhez, vagy az óriás plakátok, amit meg kell tervezni, és aztán sok pénz, hogy aztán ki legyen rakva mindenhova. Alapjaiban félre lett értve, hogy működik az online világ, hogy mitől lesz valaki számára hiteles valaki, hogyan kapcsolódik valaki egy tartalomgyártóhoz, hogy mitől lesz emberi, mitől mondjuk a tévés celebek helyett miért szimpatikus neked mondjuk egy száj. Miért szimpatikus egy Osváth Zsolti? Mert látod, hogy jutott el oda. Szurkolsz neki, látod a fejlődést, látod a hibáit, látod, hogy őszinte az egész. Miközben a Megafonnál nem látsz semmi sztorit, csak azt látod, hogy valaki a külsőségeket átvette, és semmi emberség nincs benne, csak ugyanazt a szart öntik rád, és aztán azt hiszik, hogy akkor már, mivel úgy nézünk ki, mint egy influencer, már mi is azok vagyunk, miközben minden, amitől megszerették az emberek ezt az online világot, az nincs benne. Nincs benne az autentikusság. És azzal szeretnélek biztatni benneteket, hogy ennek a munkának a sokszorosára lesz szükség a következő időszakban is. Aggódni nem kell, pénz meg lesz rá. Érdekes, hogy a Megafon annyi pénzt kap, amennyit szerintem az összes független média nem tud összeszedni, de érdekes, a Megafonnak csak úgy dőlnek a támogatások. Hát ilyen, hogyha valaki tényleg jó ezek szerint. Erre még nem gondoltam, hogy annyi támogatás dőljön, hogy én fizessek azért, hogy nézzék az emberek a videóim, és hogy kiajánlja a videókat. Én hülye, itt megszakadunk azon, hogy megcsinálunk egy videót, és minél többen megnézzék, mert abból lesz a bevételünk. De nem, nekem kell pénzt adni, hogy megnézzék. Ez kiváló üzleti stratégiának tűnik. Nagy dolog, hogy most itt együtt lehetünk, mert láttuk ebben a fantasztikus videóban is, hogy annak az integrációnak a fővárosában, amihez mi is tartozunk, ott azért nem lenne teljesen evidens, hogy mi így összejöhetnénk, és nem vezényelnének rendőrrohamot az ottani aktuális millenáris. Ja, de Na jó, a szörökre ezt a brüsszeli dolgot fel fogják használni. Emlékszem, hogy mennyire föl voltak háborodva rajta, aztán ugye meg lehetett tartani, de utána egy héttel később itt volt a CPEC, amire már nem engedtek be semmilyen újságírót, aki kritikusan kérdeztetett volna. Az Euronews stábja is próbált regisztrálni, de azt a választ kaptuk, idézem. Örömmel várjuk Önt a jövőbeni rendezvényeken, amikor és amennyiben szervezete kevésbé lesz woke. Akkor már nem volt annyira fontos a szólásszabadság. Ott Brüsszelben nagyon fontos volt, CPEC-en egy hét múlva már nem volt olyan fontos. Érdekes. Tehát ma Európában, az Európai Unióban nem definíciószerű és nem teljesen evidens, hogy egy ilyen összejövetel létre tud jönni, hogy a konzervatív gondolatokat kultúráltan el lehet mondani. Kultúráltan? Mondjuk ezt a Megafonnak is áthatatnád akkor ezt az üzenetet. Ezért is volt érdekes, és biztos, hogy sokan ott voltatok ti is a CPEC-en, vagy legalábbis egy kicsit. CPEC, akkor ez is azt fogja mondani, azért is volt érdekes, hogy a CPEC-re nem engedtünk be semmilyen sajtót, ami nem a miénk, nehogy a szólásszabadságról kérdezzenek. Mert akik eljöttek akkor ide, Budapestre, ők gyakorlatilag egy nagyon furcsa utazáson vehettek részt. Ideutazáson? Ugye elhangzott egy csomószor, hogy mi egy sziget vagyunk. A konzervativizmus, de én még azt is mondanám, hogy a normalitás. Mi olyan vagyunk, mint egy sziget. Igaz, hogy nem a normálisok szigetére hasonlít mostanában, amik kiderülnek, hanem inkább az Epstein-szigetre, de hát a nézőpont kérdése. Erről szól az elmúlt 14 esztendő, hogy mi itt Európa közepén, egy liberális óceán közepén, egy normális, konzervatív szigeten folyamatosan ostrom alatt vagyunk. Ez tévképzet az embereknek, mint amikor azt hiszed, hogy valami az arcodra ment, és akkor mindenki, vagy nem tudom, folt van a pólódon, és akkor majd azt végigmész a utcán, és akkor azt hiszed, hogy mindenki rajtad fog röhögni. Ezt be lehet adni baznak a gyerekeknek, vagy a valakiknek, de hogy van egy rossz és egy jó hírem. Ez egyszer egy rossz és egy jó hír. Mindenki telibe szar minket. Mindenki, akkor is telébe szarnának, ha a világ legjobb országa lennénk, mindenki önmagával van elfoglalva. Ilyenek az emberek, ilyenek az országok is. Hidd el, senki sem támad, mindenki magával van elfoglalva leginkább. És főleg Magyarország, ami tényleg sokat nem zavar annyira így a világ összképébe bele, nem kell eljátszani állandóan ezt az áldozatkártyát. Miközben amúgy mindenki minket támad, de közben a Orbán a leader of the Europe is. Attól függ, hogy éppen a hősnek kell lennünk, a szigetnek, ahova mindenki menekül. Ez a retorika mostanában, az nem lesz ez is unalmas. A Trumptól kezdve mindenki azt mondja, hogy minket támad mindenki, mi vagyunk itt, most nagyon fontos, folyamatosan fel legyünk korbácsolódva, és ezt a narratívára építik a Megafont is, hogy azt érezem mindenki, hogy folyamatosan genderharc van, ilyen harc van, Brüsszel harc van, dollárharc van, harc van itt, meg ott, meg amott, és harcolni kell, állandóan harcolni kell, és akkor így lehet az embereidet a csatában tartani, de egy után azért unalmas lesz ez szerintem. Egy idő után? És közben amúgy, akik tényleg igazán fenyegetnek háborúval, arról kussolunk. Hát ez nem olyan, arról ne beszéljünk inkább az oroszokkal, akik tényleg a szomszédos országot támadják most. Arról valahogy sosem beszélünk, de Brüsszel, akik elmentek a szövetségesünk, ők nagyon támadnak minket. Tehát akkor rossz helyen vagyunk, nem? Minket nem így ostromolnak, mondhatnám, hogy hál' Istennek, relatíve, hanem olyan eszközökkel, vagy olyan fegyverekkel, amit úgy hívnak, hogy rule of law, ugye jogállamiság, gender, vagy gender propaganda. Istenem, de unalmas ez a genderezés. Nem igaz, hogy az emberek nem unták még halálra ezt. Liberális mainstream, vagy Európai Uniós források teljesen jogtalan befagyasztása, szóval ez az ostromnak a neve, vagy ezek az ostromnak az eszközei, amelyekkel mi most már az elmúlt 14 évben folyamatosan szembesültünk. Annyira szeretnék egy olyan országban, ami nem arról szól, hogy hergeljük folyamatosan egymásnak az embereket, hanem az, hogy ilyen itt vagyunk, én konzervatív értékeket vallok, de ugyanúgy képviselem az egész magyarságot. Próbáljunk meg valamit kitalálni, mindenkinek jó. De nem az, hogy itt van ez a tömb, ez a 1,5 millió, 2 millió szavazó tömböm, és ezt kell megtartani, és ezt kell hangulatba tartani, akkor is, hogyha Magyarország nagy része utálni fog, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, mindegy, az a lényeg, hogy hatalmon maradjunk. És hogyha végignézitek az elmúlt 14 éves track rekordunkat, akkor azt látjátok, hogy mi 14 éve sikeresen védekezünk az ilyen típusú ostromokkal szemben. Szóval lehetne megállítani a határnál akkor az inflációt is, nem? Az ellen is fontos lenne védekezni egy országnak. Oktatás, EU-s pénzek jó elosztása, ilyeneket is kiemelnék hosszú távon, de örülök, hogy legalább ez sikerült. Azt mondom, hogy bejön ide a gender, akármit jelentsen, cserébe lenne egy jó oktatásunk, jó egészségügyünk, egy társadalmi átjárás, egy jó infrastruktúránk, akkor azt mondanám, hogy akkor már a gender az csak nem zavar, nem? Én nem attól félteném, hogy nem azért fogy a magyar szerintem, mert jön a gender, hanem inkább azért, mert az emberek nem érzik azt, hogy anyagi biztonságban felneveletnek egy gyereket. Lehet, hogy nem a gendertől féltik a gyerekeiket. Alapvetően ez egy világ fejlődő részein, vagy a világ gazdagabb és nyugatibb részén alapvetően is kevesebb gyerek születik, de Magyarország az mostanában még a saját negatív rekordjait is megdönti. Szóval valamennyire ez se jött be. Az előző évben született a legkevesebb magyar a rendszerváltás óta. Hát igen. Hát igen. Azok az ostromok, azok rossz fronton vannak megnyitva, mert ezeket a frontokat ők nyitották amúgy. És hogyha azt a kérdést teszitek fel, hogy de mi a baj velünk? Miért utálnak minket liberális körökben? Én nem utálom őket, már inkább a sajnálat szót használnám. Meg magamat is sajnálom. De hát ezzel sokra megyünk. Adnak minket folyamatosan. Miért vannak ránk ennyire kiakadva? Miért koncentrálják az erőforrásaikat ennyire mi ránk? Hát ti vagytok hatalomban. Kit kritizáljon a független média, hanem a hatalmat? Teljhatalmatok van. Ki más dönt ebben az országban bármiről? Mert 14 éve sikeresen védekezünk. És ebben van ugye 4 szó, de mondjuk 3 kifejezésbe sűrítve. 14 éve sikeresen... De legalább kormányozni tudnak, ugye? És védekezünk. És ez a legnagyobb bajuk, ugyanis az a kombináció, hogy itt van egy ország, ahol konzervatív, szuverenista kormányzás zajlik. Hát szuverenista, hogyha az oroszokat és a kínaiakat nem nézzük, meg az összes türkmenisztáni befolyást. A nyugati befolyástól félünk, miközben ugye EU tagok vagyunk, és NATO tagok. Hogyha felvetjük a listára, inkább zavar ez a átmondok, miközben B-t csinálok, és aztán a C dolog jön ki belőle, a dolog zavarja például az embereket. 2006 tavaszát követően itt minden választást a jobb oldal nyert meg. Ezek a beszédek felcserélhetők. Mindig ugyanazt mondják el szípeken, ugyanazt mondják el bárhol vannak, ugyanezek vannak. Semmi változottasság nincs ezekben. És úgy is fennmaradt ez a helyzet, hogy konzervatív kormányzás van és sikeresek vagyunk, hogy minden létező jogszabályt áthágva tőlünk eurómilliárdokat tartanak vissza. Olyan forrást, ami nem csak hogy nekünk jár, hanem amelyek létrehozásában mi, önök, így együtt, mint Magyarország, ti részt vettünk. Hát amúgy jó lenne, ha megkapnánk ezt, ha más nem az, hogy a tanárok kapjanak félrefizetést, mi ezen múlik, de hogyha ezt megkapnánk, akkor mit mondanának ezek után? Tehát nehéz lenne. Valamit úgyis kitalálnának. Mert az Európai Uniós forrásokról szeretik azt a mesét elhinteni, hogy hát ezek csak úgy, mint egy leesnek ide, vagy létrejönnek maguktól, miközben a frászt, az Európai Uniós források úgy jönnek létre, hogy az európai emberek dolgoznak. Most azért nagyra duzzasztott neres oligarcha közeg egy kicsit biztos elégedetlen, hogy nem jönnek az EU-s pénzek, amit be lehet csatornázni a saját dolgaikba. Úgyhogy most a saját pénzünket kell, már egymás pénzét kell ellopniuk, és azért repedéseket szül ebben a rendszerben. Az biztosan az is kellemetlen, és frusztrációt okoz. És ezeknek a visszatartása, ami teljes mértékben szembe megy minden Európai Uniós szabállyal, még ez sem volt elég ahhoz, hogy minket gazdaságilag megtörjenek. Hát mondjuk az a 20%-os infláció az. Európa rekordinflációja az, hogy lassan a unió legszegényebb országa vagyunk. Mi a megtörés, ha ezek mondjuk nem azok? Akkor minek kell történni, hogy gazdasági megtörésről beszéljünk? Egészen egyszerűen heroikus az országnak, az embereknek az a teljesítménye, hogy itt vagyunk egy 10 milliós országként, és több 10 milliárd euró nekünk oda nem adása mellett is, ez az ország gazdaságilag növekszik. Persze van olyan számítás, hogy növekszik. Csak ezek a GDP-k azok ilyen esetben azért már nem túl sokat mondóak. Ez az ország beruházási rekordokat dönt, export rekordokat dönt, és soha nem dolgoztak még annyian Magyarországon, mint most. Az se baj, hogy azok nem magyarok, ugye? Mekkora hősök vagytok, bárcsak látszódna ez az életszínvonalon is. Majd egyszer. Mi legalább hozzuk be a pénzt az országba, nem csak a sajátunkat osztjuk újra. Hozzuk be a Google pénzt, a Twitch pénzt, külföldi cégekből behozzuk a pénzt Magyarországra, és itt költjük-e szívesen. Lipsi Média hozza be a pénzt, meg ugye a dollárok, behozza a dollárokat is. És persze azért sem tudtak minket megtörni egyébként, gazdaságilag, a sok ármánykodás és áskálódás dacára. Jó, már 10 perc alatt beszél, hogy mindenki minket támad, de mi vagyunk mégis a legnagyobb királyok. Mert mit jelent az, hogy mi nem adtuk fel a szuverenitásunkat? Ez például azt jelenti, hogy mi nem adtuk fel azt a jogunkat, hogy itt ebben az országban mi döntjük el azt, hogy ide ki jöhet be, meg ki nem. Azért nem tudom, mikor kérdezték meg magyarokat, hogy hány vendégmunkást akarnak Vietnámból, Fülöp-szigetekről, meg ilyenek. Nem emlékszem, hogy erről én döntöttem volna. Sőt, elméletileg ugye az ellenkezőjére döntöttünk mindig, amikor migrációról konzultáltunk, azt mégis Fidesz hozza be most ezeket a vendégmunkásokat. Akkor most, hogyha azt döntöttük, hogy jöjjenek vendégmunkások, jöjjenek migránsok, ne, én már kezdek összezavarodni. Meg hogyha igen, valaki letelepedési kötvényt vesz, ott nem sok döntésem van, sőt a pénzt se én kapom, ugye? Nem adtuk fel a szajunkat, hogy ne egy brüsszeli, New Yorki, vagy mit én, berlini tisztségviselő dönts el azt, hogy ki jöhet be Magyarországra, hanem az a magyar határőr, aki ott áll a határon. Onnan tudod, hogy egy vezetés jó, hogy állandóan arról kell beszélni, hogy milyen jó itt élni, és milyen jók a eredmények, és mennyire jó a gazdaság, nyilván, mert magadtól nem veszed észre. Azért azt gondolnám, hogy ha tényleg olyan jó lenne minden, azt nem kéne mondani, mert ezt mindenki látná magától is. Elég olyan apróságok, hogy szembe jön a valóság, hogy elmész a boltba, elmész egy kis vidéki faluba, megnézed a gyerekeidnek, próbálsz iskolát szerezni, megnézed, mit tanulnak, elmész egy kórházba, hogyha valami bajod van, vagy ami szeretetbe kerül egy kórházba, és rögtön ott a valóság, és aztán az arra aztán lehet bármit mondani, megjön a fizetés, ugye, és megnézed, hogy mennyi dolgot tudsz belőle venni, és akkor ezt utána lehet magyarázni, hogy milyen király itt élni, csak az a baj, hogy nagyon hamar, nagyon sok szinten szembe jön az emberrel a valóság. Mi nem adtuk föl azt a jogunkat sem, hogy a határsértést például ne emberi jogként kezeljük, hanem a határsértést úgy kezeljük, mint ami bűncselekmény. Bűncselekmény. Tudja, hogy ez bűncselekmény, ami most történik? Azt tudja. Ez már bűncselekmény, te buzi! Megafon nézi, hogy a Szijjártó kiveri magára. Ezt látjuk most. És erre valószínűleg a Megafon veri ki. Hogyha valakinek menekülnie kell a saját hazájából, mert háború van, vagy fegyveres összecsapások vannak, akkor ahhoz van joga, hogy az első biztonságos országig elmenjen, és annak a területén átmenetileg tartózkodjon. És a nemzetközi jog nem mondja azt, hogy második, harmadik, meg nyolcadik, meg tizedik, hanem első. Jó, de ha mondjuk tegyük föl azt a szenáriót, hogy Oroszország megtámad egy szuverén államot, tegyük föl, megtámadja Ukrajnát, hoppá, meg is történt, és minden ukrán idejön, mert ez a következő hely a biztonságos, amiről beszélsz, Szijjártó, döngetnénk Brüsszelben az ajtókat, hogy tesóim, minden ukrán idejön, segítsetek már, vegyetek már át pár menekültet, akkor már hirtelen nagyon szívesen elosztanánk ezt a sok menekültet. De több mint 1000 éves keresztény államisággal rendelkező ország vagyunk, és amikor az ember ma ezt a mondatot elmondja a nyugati világban, akkor hát olyan összeszűkült tekintetekkel találkozik, mintha én nem is tudom, milyen istenkáromlást hajtott volna végre. Hát azért, mert azt gondolná egy világvezetők, hogy bazeg, mi nem ilyen egybites szavazók vagyunk, mi lenne, hogyha komolyan beszélgetnénk, de ha ott is ugyanezt a világvezetői előtt is ugyanezt nyomatja a Szijjártó, akkor én nekem is égne a pofám, hogy jó, ezt beadhatod itt a Megafonnak, meg a szavazóidnak, de a felső vezetésben lehet, hogy egy kicsit jobban átlátnak ezeken a bullshiteken. A lényeg az, hogy ma a keresztény mi voltunkra való hivatkozás, az ahhoz való ragaszkodás, az olyan szinten megy szembe a mainstream-mel, hogy az elképesztő. Igaz, hogy ez újra az egyik mainstream, ez amit nyomnak, ezt nyomják. Ők, a Trump, kinőtte magát ez a konzervativizmus. Trump volt ennek az egésznek, ennek a fajta kommunikációnak az egyik legnagyobb alakja. Ez egy új mainstream, akiknek az a egyik ismérve, hogy azt mondják, hogy ők folyamatos támadásban vannak és ellenszében, miközben ez mindenhol kinőtte magát ez a dolog. Amikor szuverenitásról beszélünk, akkor arról is beszélünk, hogy az apa, férfi, anya, nő. Jó, felmondtad, de apa, férfi, anya, nő, az Istenem. Ezekhez az értékekhez való ragaszkodás is kulcskérdés lesz. És ugye itt a bevezetőben hallhattuk azt, hogy ma azért kell internetes harcosokat képezni, hogy aztán... Internetes harcosokat. Nem volt egy wake-up call, de egyetlen normális, szabad gondolkozású ember nem mondta azt, amit mi. Mindenki ennél összetettebben látja a világot, hogy ki kellett képeznünk a saját katonainkat. Ja, ez tényleg egy kicsit van egy szaktás feelingje. Mindjárt kihív valakit, és ott így ráteszi a kezét, és az elkezd így, és így habzani a száját. És azt a tüzet, amit beléd adtam, senki ki nem veheti belőled. Tehát a helyzet az, hogy amikor a szomszédunkban zajló háborúról beszélünk, azért azt tegyük hozzá, előbb már a heroikus küzdelmekről beszéltünk, hogy ahhoz is heroikus küzdelemre volt. Jaj, de imádod ma, persze, heroikus hősök vagytok, menjünk tovább. Mert mi azt hiszem, hogy büszkén elmondhatjuk magunkról, hogy mi magyarok egyetlen olyan lépést nem tettünk, vagy egyetlen döntés nem született, amely meghosszabbította volna. Igen, ahhoz kell heroikusnak lenni, hogy nehogy bármit csináljak, nem az a heroikus, ha mondjuk valaki fegyverküldéssel minimális kockázatot vállal, de azzal, hogy nem csinálsz semmit, igazából azzal is csinálsz valamit, mert ha azt üzened Oroszországnak, hogy nem segítünk Ukrajnának, azt el lehet adni mekkora heroikus dolognak, de közben hosszú távon egy összetettebb világ gondolkozásra azért azon is el lehet gondolkozni, hogyha Oroszország azt látja, hogy megtámad egy szuverén államot, és az Európai Unió csak úgy elédobja, és azt mondja, hogy itt sem vagyunk, nem is láttuk. Vajon mit üzen ez Oroszországnak? Hogy csak nem azt üzeni, hogy hogyha következőnek mondjuk Magyarországot akarja következőnek, akkor azt is bátrabban elindul arra fele. Vagy nem-e jobb, hogy ez a front, ugye nekünk magyaroknak, inkább Ukrajnában van. Szóval innen is lehet megnézni, hogy magyaroknak vajon érdeke az, hogy az oroszok nagyon gyorsan elfoglalják Ukrajnát, vagy vajon az a magyarok érdeke, hogy a béke itt legyen, hogy a front inkább Ukrajnával legyen. Hát nagyon sok oldalon meg lehet ezt közelíteni, és erről lehet vitatkozni, de hogy bármit csinál a magyar, az mindig az a magyar kormány, ugye mindig az a heroikus, az mindig érdekes. Igen, az igaz, hogy Magyarország NATO tagállam, de ugye a hőnszeretett Trumpunk, akit felszopnak folyamatosan Magyarországon, ha a Trump jön, akkor lehet, hogy hirtelen kiszáll a NATO-ba, és aztán nézhetünk egymásra. Az aztán sokat fog érni a nagy NATO-ságunk, ha nincs benne amerikai hadereje például. Ezzel például mi a tervük? Hogyha imádott Trumpjuk kiszáll a NATO-ból, és magára hagyja Európát, akkor mire mentünk ezzel a nagy NATO-ságunkkal, nem? Mi itt, ebben a körben, ti, a megafon, a videók, mindenből látszik, hogy mi azzal a felszabadító érzéssel élünk együtt, hogy mi őszinték tudunk lenni. A megafon őszinte. Jézusom, ezt mondatot, hogy nem szakadt le az arc, hogy ezt mondta. Atyaisten. Hú, ez egy tételmondat volt, bazzeg. Szijjártó. Hogy vegyelek ezután komolyan? Hogy vegyelek komolyan? Hogy mi őszinték vagyunk, egyenesek vagyunk. Egyenesek és őszinték. Ugye ez a közösség, aki most itt van, szerintem abból ismeríthet egy hatalmas erőt, hogy mi azt tesszük, amit mondunk. Nem. Azt tesszük, amit mondanak nekünk. Még inkább azt tesszük, amit mondunk nektek. Azt teszitek, amit mi mondunk nektek. Inkább így mondanám. Hát vagyis nem én a Rogán. És azt mondunk, amit gondolunk. És érdekes, mindig mindenki ugyanazt gondolja. Szó szerint. Ugyanakkor ugyanazt gondoljuk. És az mindig ugyanaz, pont azt gondoljuk, ami éppen jó a Fidesznek. És éppen kell neki, vagy éppen valami balhét kell eltusolni, vagy valakit karaktergyilkolni. Az egy hive mind. Összefonódtak az agyaik, és együtt gondolkoznak. Ez már egy hatalmas érték. Mondhatnám azt is, hogy ajándék. Ugye ellentétben azokkal a kollégákkal, akikről talán már ebben a körben is meséltem, akik sündörögnek oda fontos döntéshozatalok előtt Brüsszelben, hogy Peter ugye Jugana Vito, tehát hogy persze rendben, igen barátom, az lesz, de esetleg ha segítenél, a szuper lenne, és akkor jönnek mondatok, hogy you know, coalition, you know, NGOs, liberal, okay, szuper. Liberal media. Jó. Ezt mondjuk, ezt pont elhiszem a Szijjártónak, hogy ugye leszel megint az idióta helyettünk is. Persze, hogy leszek. Ennek a 14 évnek a heroikus sikerei, a 14 éves sikeres védekezés azért az eszközök nélkül nem történhetett volna meg. Ilyen eszközünk például a jogállamiság eltiprása, az, hogy mindent elloptunk, elhallgattattunk, akit tudtunk, lerohasztottunk, amit tudtunk, magánkézbe adtunk, amit tudtunk. Soroljam még, de hát ez együtt közös sikerünk. Mert egy politikai rendszer nem attól demokrácia, hogy a liberálisok nyernek. Ugye? És a mi demokratikus mi voltunkat alapvetően ennek a bázisán kérdőjelezik meg. Washingtonban, Berlinben, Brüsszelben, Párizsban, Londonban, ez alapján kérdőjelezik meg a mi demokrácia, hogy ez a demokrácia-e, ha ennyiszer nyernek a konzervatívak. És érdekes, hogy ott ezeken a helyeken azért szokott más nyerni. Egy demokráciát innen is szemléltünk, hogy volt a Trump, most a Biden, most lehet megint a Trump lesz, de hogy így, ha más nem, legalább azt elmondhatjuk, hogy lecserélődtek a vezetők. Ez inkább közelebb áll a demokráciához, mint a 14 éve kétharmad, azt mondom, csak így külsőre. Az a feladatunk, kedves barátaim, a szabad ilyet mondani, aztán majd eldöntitek, hogy ez helyes volt vagy nem. Hogy a következő időszakban is arra koncentráljunk, hogy ezt a szuverenitást, ezt a magyar demokráciát meg tudjuk védeni. Ezt a demokráciát, ha valamit, ezt érdemes megvédeni, ugye? Először csak a háború kiterjedésének veszélye volt velünk. Aztán elkezdődött egy ilyen világháborús pszichózis. És ma már oda jutottunk, hogy a nukleáris háború kifejezés sem túlzás, egy európai politikai vitában. Vajon az európai politikai vita tehet erről, vagy Oroszország? Érdekes, hogy a Európa hibája ez az egész, de valahogy az Oroszország felelőssége az, hát ez mint agresszor, meg aki elkezdte háborút, az sosem merül fel olyan. Hogyha egy fontos európai döntéshozó nukleáris fegyverek... Az az európai döntéshozók. Hát ők azok. Putyin neve az valahogy nem hangzik el sose ilyen. Bevetésének lehetőségét nem tudja kizárni. Miért csinálják? Mert ez teljesen észszerűtlennek, teljesen... Putyin nem akarod bírálni, azért szerintem van közel a kis háborúhoz. És szerintem ezt azért csinálják, mert a sportból ismerjük a kifejezést, a legjobb védekezés a támadás. Ugyanis a helyzet az az, hogy ezek az emberek, akik ma a nukleáris háborúról, meg világháborúról fantáziálnak, ezek elképesztő károkat okoztak Európának. Hmm. De olyan károkat, amik nem csak ilyen filozófiai alapon léteznek, hanem az emberek mindennapi életében is érezhetőek. Szerintem az oroszok hatása is érezhető a mindennapjainkban, nem? Meg Magyarország, mint szuverén állam. Szóval a sikereink azok csak magunknak köszönhetőek, és mindent megvédtünk, de hogyha valami szar, akkor ja, akkor az más hibája. De közben nemrég még azt mondtad, hogy megvédtük az országot. Igen, de annyira nem védtük meg, szóval ha valami rossz van, az mégse a mi hibája. Hát nehéz már követni, ugye? Belegabajodik az ember. Ezek az emberek olyan károkat okoztak Európának, ami leszivárgott, vagy érezhetővé vált mindennapi embereknek a szintjén. Mert mi történt? Leszivárgott, és hirtelen az oktatásunk tönkrement. Nem az elmúlt 30 év politikája és átgondolatlansága volt, hanem a Brüsszel leszivárgott. Leszivárgott, mint az akkumulátorsav a földjeinkbe. Az a szankciós politika, amely teljesen figyelmen kívül hagyja azt a teljesen normális embert. Nem tudom, melyik országban van folyamatosan háborús vészhelyzet? Nem tudom, segítsetek már fölidézni. Melyik országban van mindig háborús vészhelyzet? Még mindig. Emmel kezdődik, és magyar... Nem emlékszem, mindegy. Ez a szankciós politika, ez elképesztő károkat okozott Európának. Nézzétek meg a tavalyi inflációs adatokat. Hát érdekes, megnézzük az inflációs adatokat. Légy, a többi európaival ne hasonlítsátok össze, mert az már nehezebb megmagyarázni, hogy miért csak ránk van hatással a szankciós politika. Az energiaárakat, az élelmiszerárakat, és így tovább. Miért kell a propagandának is a propagandát előadni? Nem lehetne egy igazi hősies beszédet nyomni? Ezért, ha valaki, aki ebben részt vett és azt támogatja, beismeri, hogy rossz út volt azzal, hogy módosítja a stratégiát, azzal felvet még egy kérdést. Mégpedig a felelősség kérdését. Na, a felelősség. Azon ti is elgondolkozhatnátok néha. És felmerül az a kérdés, hogy rendben van, akkor eddig rossz irányba mentünk, de ki miatt mentünk rossz irányba? Sosem miattunk. Igaz, hogy nem győzem hangsúlyozni, hogy kétharmadunk van 14 éve, de felelősségünk nincs semmibe. Ki nyomta, hogy ez így legyen? Ti. Jó, igaz, hogy mi is megszavaztuk egy csomószor. Von der Leyent is megszavaztuk, aki ellen most épp úszítunk, hogy a Soros embere, mi is megszavaztuk, néha nem szavazzuk meg, csak kimegyünk addig a teremből. Hát, tudjátok, hogy van. De van, amikor tényleg nem szavazunk, vagy tartózkodunk, amikor például a nők elleni erőszakról kéne szavazni, és mindenki egyhangulag megszavazza, akkor bezzeg nem vagyunk restek tartózkodni. Na, ezt akarják elkerülni azok, akik mindenfajta... atomvillanásokról, meg nukleáris háborúkról, meg világháborúkról. Mint a Kósa, igen. Fantáziának. Amennyiben Ukrajna győzne, ebben az esetben a világ elpusztul egy atomháború. Visszamennék az időbe, a Kiszbe. Ott lenne a Gyurcsány, meg az Orbán. Bam! Egy pofon, bam! Bedolgozni a gyárba, vagy valamit kellett volna csinálni. Azt mondani, hogy fizetek nektek milliókat, csak menjetek ki külföldre. Vissza se nézzetek. Visszajönnék, és megnézném, milyen ön lesz az ország. Nem feltétlenül az Orbán tette ilyenné ezt az országot, hanem ez az ország termeli ki azt, amit szeretne, és nem Orbán lenne a neve, de ugyanitt tartanánk lehet. Az világosan látszik, hogy a másik oldal számára ez mindent vagy semmit. Másról se beszélne a Szijjártó, hogy harc van meg minden, meg hogy háború. Ezek szerint ez ő retorikája is ugyanaz a mindent vagy semmit. Mert ha most politikailag megbuknak, akkor nagyon kellemetlen és kényelmetlen kérdésekkel kell szembenézniük. Hát szerintem, hogy ellenzéknek már jó párszor megbukott, jó párszor szembe kellett nézni ezeket a kényelmetlen kérdésekkel, és nem nagyon szokták tudni megválaszolni. De valahogy mégis úgy érezi a DK is, meg az összes, hogy hát akkor sokadjára is mi kellünk ide. Bár mindig megbukunk, vannak kínos kérdések, amit már meg kellett volna válaszolniuk. Magyar ellenzéknek, ha valamiben van gyakorlata, az, hogy felmossák vele a padlót, szóval szerintem sokadik felmosás az sokat nem osz vagy szoroz. Ha Brüsszelben el tudunk érni egy jobboldali fordulatot, és a jelenlegi befásult, begyepesedett, bekényelmesedett, berozsdásodott, liberális, zöld, szocialista, néppárti baloldali konglomerátum kikerül abból a kényelmes helyzetéből, amiben van? Kényelmes helyzetről, meg bebetonozott betespet rendszerekről beszélni azért. Kettős, negyedik, kétharmad után ugye. Akkor annak nagyon súlyos következménye lesz a jelenleg uralkodó brüsszeli liberális mainstream elitre. Na most, ahogy az itt a videóban elhangzott, ez sajnos vagy nem sajnos, szeretjük vagy nem szeretjük, nagy mértékben a közösségi médiában fog eldőlni. És hogy a közösségi médiában melyik oldalra dől el, hát az, kedves barátaim, rajtatok, ezen az ezer emberen múlik. Ezer ember, izlelgessétek, ezer ember a Megafonnál. Nincs benne állami pénz, ugye? Ezer ember. Tudjátok, mennyi pénz ezer embert kifizetni? A Partizán, akik 1%-ot kapnak Patreont, reklámbevételt, pályázatokat, a tizede nincs náluk, miközben milliós nézettségeket is tudnak hozni, de hogy rengetegen nézik őket, úgyhogy nem fizetnek érte még. Tizede nincs a Partizánnál. Mi teljes állásban nem vagyunk tizen összesen, szerintem öten vagyunk, kb. Öten vagyunk, nem tudom. Mi tudunk hozni, a jól van ez így 150 ezer fős nézettségeket naponta, több százezreket is tudunk, akár a fókusz, akár így, de hogy így több milliós nézettségek havonta, és vagyunk öten. Ezren vannak a Megafonnál. Ezer fős céget fenntartani, ne is akarjátok megtudni, hogy még minimál bérrel be az meg is milyen kurva drága. És ezek meg beadják, hogy nincs benne állami pénz, de közben ők fizetnek, hogy nézd, a Megafonnál ezren dolgoznak, azt nekem ledobja az agyam az ég. Nem gondoltam, ez elképesztő sok. Ezren vannak, és ahhoz képest naponta ömlik a Patriotán, a hosszú, a rövid videó, a TikTokon, a Facebookon, és azt fizetik még azt is, ezen az ezer emberen felül fizetik még azt, hogy eljusson hozzád, hány milliárdot égetnek itt el. Ahhoz képest amúgy nem gondolom, hogy olyan hatásos, mert magadtól még mindig nem nézni az ember. Elképesztő. És akkor még hozzáteszem, azért beleszámolok. A Megafon csak a működésére, ha nagyon keveset fizet az embereknek, szerintem fél milliárdnál többet éget el havonta. De szerintem egy milliárdba ezer ember, úgyhogy adót is kell fizetni mindent át, meg valószínűleg azért vannak, akik elég jól keresnek. Hát ez milliárd, egy milliárd, ezer fős. Ez keci sok, bazd meg. Na jó, ez sokkoló amúgy. Hati ezren. Ezren. Rosszul vagyok. És itt öt teljes állású ember önszántából azzal, hogy az a fő, hogy jó tartalmat gyártsunk, több embert el tudunk érni, mint ez az ezer fő. Ez nagyon sokat elmond arról, hogy a megközelítést, hogy mennyire félreértik az internet, hogy ennyire erőből, ezer fővel, és még fizetünk, hogy megnézd, azzal se tudunk elérni és kitörni a buborékokból, főleg azzal az ocsmány módon, ahogy kommunikálunk. El is engedték, hogy új embereket szólítsanak meg, csak a meglévő 2 millió embert hergeljük. Borzalmas szerintem. Én dolgoztam irodában, minimál bérben dolgoztak, és 400-an és 1 milliárd volt az éves bevétel. De az éves bevétel? Hát bevétele nincs is szerintem a Megafon. Miből van? Merchet nem árul, reklámok nincsenek, semmi, ami egy klasszikus influencer vagy videósnak az interneten, nincsen pályázatok, vagy nem tudom, lehet, hogy államiak vannak, de hogy nincs reklámbevétel, nincs szponzoráció, nincs feliratkozás, de nem, nagyon furcsa. De hogy rengeteg fizetés, adó, adminisztrációs költségek, iroda, a technika, hát keci sok technikai költség van, tényleg ez milliárdokat égetnek el havonta, és ez elképesztő sok szerintem. Mit mondanak, miből tartják fel magukat? Adományokból. Jó pofátlan, nem? Ennyi pénze lenne az magyar embereknek adományokra, akkor megszűnne a szegénység. Vagy már meg is szűnt? Ezért van annyi pénzükre. Ó, te rohadt. Fúj. És azt kívánom nektek, hogy a következő néhány év még exponenciálisan több sikert hozzon, mint az elmúlt néhány. Mi számít sikernek? Hogy ezer fővel ennyit sikerült elérni, hogy ezer fővel fölépítettük a trombitást, aki, hogyha nem fizetjük ki a posztját, 30 ember lájkolja. Ez sikerült elérni havi milliárdokkal. Ez a siker, hogy nem tudtunk egy darab influencert felépíteni, aki megállja a helyét a Megafontól függetlenül, akit meghívnak helyekre, akit megkérdeznek, akit követnek, akit bekövetnek az egyéb platformokon, az lehet egy mutató. Senki, akit felépítettek, nem állja meg önmagába a helyét, nem is tudná, mert nem is tudja, hogy hogy kell. És ezt sikernek kell adni. Hát náluk nem ez a siker nyilván, hanem hogy megnyerjék a választást. Ezért az egész politikai közösség nevében köszönöm, hogy vagytok, és köszönöm ezt a harcot, amit folytattok. Ez lehangoló. Ez lehangoló, de akkor már nézzük meg, hogy mire megy, mit dolgozik ez az ezer ember. Több dolgot akartam. Egyfelől, ha nekünk 1000 embert nem is kell eltartani, de azért páran vagyunk itt is, és sajnos nem állnak sorba a hát, milliárdosok, hogy adakozzanak, vagy az itt-ott, amott átfolyatott adópénzek nem állnak rendelkezésünkre, de helyette legalább szponzoraink vannak néha. Szeretnénk egy kis bizonyítékot szolgáltatni a piaci alapú működésünkre, úgyhogy hallgassátok meg a Surfshark üzenetét. A Surfshark ugyanis azt szeretné nektek elmondani, hogy a Surfshark használatával például áthelyezhetitek magatokat egy másik országba, ahonnan esetleg más oldalakat is elértek, vagy olcsóbb árakat tudtok magatoknak kialkudni, nem hiszem, hogy ez egy jó szó, de oldani, intézni az interneten online vásárlásokkal. Elérhettek például más Netflix kínálatot, mint ami itthon van, de olcsóbb repülőjegyet is válthattok magatoknak a mobilotokon, meg a számítógépeteken. Egyszerre versenyezhettek otthon a család látban, hogy ki tud milyen ország Netflix kínálatában dobzódni. A Surfshark van, segítségével pedig a Surfshark antivírus például segít vírusmentesen tartani a készülékeiteket, ami azért egy hasznos dolog. Amennyiben érdekel ez a lehetőség, amit a Surfshark ajánl, akkor elintéztük nektek a kuponkódunkkal a Focus csoport kuponkóddal 4 hónapot ingyen kaphattok ebben az exkluzív ajánlat kereteiben. A linket megtaláljátok a leírásban, arra kattintva igénybe vehetitek ezt a akciót. Sajnos csak ennyi ideig tudtunk nem foglalkozni a politikával, úgyhogy térjünk is vissza. Mesélj, Ádám. Szóval gondoltam, hogy ránézünk. Amúgy figyelj, van is, hogy rámegyek erre a öreg patrióta csatornára, most azért nagyon nyomják, azt nézd, nézd. Dancsó Petit bevédik, mondjuk nem a legjobb képet raktak belőle, az is biztos. De hogy szegény Dancsó Peti is biztos meggondolja, hogy miket mond. Nem azért, mert ki mit mond róla, de hogyha már a patrióta meg az összes propagandista keblére ölelés zászlóként viszi utána a Dancsót, azt szerintem őnek is megüli a gyomrát, és látod most a patrióta. Úristen, dicsérjen téged a trombitás Kristóf, ez lehetne egy szidalom. Dicsérjem a trombitás. Úgy látszik, ez már ilyen C-vonal. Emlékszem, az A-vonal, az még ugye a Rákai Filip volt itt, ő aztán elment producerkedni, és akkor most az Apáti lett az új csapat, de most már az Apáti helyett is inkább már sokat vonalas embereket hoznak be, mint a trombitás, amit hát biztos ő is jó mókás. Viszont itt, ahogy látom, így a fejemet több borítón is megtaláltam. Gondoltam, hogy ránézünk azokra, hogy egy kicsit megnézzük, hogy mind dolgozik 1000 ember. Ma a választások a közösségi médiában dőlnek el. Lájkokból lesznek a szavazatok. Ezzel már is vitatkoznék, hogy lájkokból lesznek a szavazatok. Ha valaki az öreg Jakab Péter ezt tudja, hogy nem váltható a sok lájk sok szavazatra feltétlenül. És a globalista baloldal bent is van a pályán. A Soros blogok, Telex 444. A jól ismert celebek pedig beugranak. Ott vagyok! Jól ismert celebek, most már celeb vagyok, nagyon jó. Szóval itt a Dobrev mögé raknak minket szívecskével. Kissé csúsztatásnak érzem, hogy Edina, Robi meg mi is azért eleget szittuk a DK-t. Szerintem különösen nem kedvelnek minket a DK-sok. Nehéz, meg tudod, így folyamatos jól van ez így nézőként, vagy fókuszcsoport nézőként elhitetni azt, hogy itt bármi DK-s szurkolás lenne. Szerintem legalább annyit tekézzük egy csomószor, mint a Fideszt, mert főleg amiket megszólal mostanában. Pont ma láttam a Gyurcsánynak egy új bejegyzését. Fú, ez a Robit Gyurcsányistának nevezni. Mióta Fidesz van, szerintem már a Fidesz előtt is élesen kritizálta a Gyurcsányt, de az is biztos, hogy még a Edinától se láttam különösen DK éltető videókat, de hát mossunk össze mindent mindennel, nyilván így megy ez. A baloldali fake news és a woke érzékenyítés fia, micsoda vágások. Elöntötte a hírfolyamokat, de itt nem álltak meg. Brüsszelben már tiltják is a jobb oldalt. Nézd, milyen kemény. Nekünk a mega... Azt... Új, itt van koncepció. Az a feelingem, és amúgy a Bohár ott is volt. Szerintünk Orbán nem geci, nézd, milyen keményen állnak, és most így meg kéne ijednem, figyelj. Szerintünk Orbán nem geci. Vissza! I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you, we don't care. Nekünk a megafonnál elegünk lettebb. Tényleg elhiszik, hogy ők mekkora harcosok, és itt most mindenki, itt most itt harc van, itt most mindenki így haptákba vágja magát tőlük. Beszálltunk a ringbe, és visszavágunk a baloldalnak. Felerősítjük a jobb oldal hangját a neten. Szerintem el is nyomjátok valamennyire a jobb oldal hangját azzal, hogy aki organikusan kifejlődhetne, mindent magatok alá gyúrtok, és kisajátítjátok a jobb oldalt, és lehetne amúgy tényleg értelmes, gondolkodó, konzervatív ember, csak már nem jut szóhoz emellett. Digitális aktivistákat toborzunk, és képzésekkel erősítjük a jobb oldal digitális készségeit. Véleményvezéreinkkel felderítünk, ötletelünk, szöveget írunk. Annyira kíváncsi vagyok, hogy ezeknek az emberek mit fognak dolgozni egyszer a Fideszhez megy a kukába. Valamire biztos jó az a sok tapasztalat, de ugye a DK, ahogy Gyurcsány is mondta, a DK, nem tudom, átveszi a kormányzást egy éven belül, másnap már a DK-nak gyártják a propagandát a nyugati fénybe. Ez a max, amit el tudok nekik képzelni. Megmémeljük. Megmémeljük. Összeültek, hogy mémet csináljanak, mint valami, Jézus Krisztusomban, mint valami. A mémeket nem valaki ilyen szarás közben rakná össze, az meg a Paintben. Ők összeülnek egy mém. Ma mém értekezlet lesz. Forgatjuk, örgősre vágjuk, értelmező videóba pakoljuk, és minden nap szembesítjük a baloldalt. Hát a baloldalt, a valóság az kicsit túlzás szerintem, mert szerintem még a jobbosok sem nézik a Megafont meg a Patriótát, de szeretik eladni magukat. Az biztos, hogy nagyon profik a vágóik. Szóval az, hogy másodpercenként van három snit, szép a folyó, hogy a képek egymásra mennek, a hang, a ki lett ezt találva. Ha ostoba ember lennék, akkor el is hinném itt, hogy amit állítanak, csak az a baj, hogy aki egy kicsit is nyitott szemmel jár a Magyarországon, meg a médiában, nem lehet ilyen könnyen átbaszni. Ők ugye a rémálma mindenféle politikusnak, ugye, bár nem láttam még, hogy Bohártól bárki különösen összerezzent volna politikusként. Márki-Zay is szeret veled is kurálni, mert felrakhatja vágatlanban, hogy és elég mókás amúgy egy vágatlan megafonos interjú, ott már nem akkora nagy az arcuk, mint ugye amikor a rémálmokról fantáziálnak. Én nem vagyok pedofil. Nem, de ezt maga mondja. De hát a maga szavát se lehet elhinni, ne haragudjon. De én nem mondom. Hát folyamatosan hazudozik már, érted, évek óta. Hát érted, magának egy szavát nem lehet elhinni. Most azt mondja, hogy nem pedofil, de hát ki tudja. De hogy szerintem érdekes, hogy ők magukkal, vagy a követőikkel akarják eljutatni, hogy ők mekkora nagy sztárok, vagy a pénzadóknak akarják magukat jól marketingelni, hogy figyelj, érdemes ennyi kurva sok pénzt tenni, hogy 1000 embert eltartsunk, de közben, hogyha bármilyen döntéshoz ott van, egy 1000 fős cég, aki 20-30 ezeres megtekintéseket tud hozni, nagyon nem jól működik szerintem. Sőt, hogyha a Facebookon ez csomósa sokkal kevesebb, és valószínűleg nem jut el ugyanabba a buborékba kering. A Patrióta is ugyanabba a buborékba kering folyamatosan, Megafon is ugyanabba, már mindenki letiltotta, már csak ugyanabba a buborékba újra és újra keringene. De lehet, hogy csak ennyi a céljuk, hogy folyamatosan hergeljék azt, aki, hogy tuti elmenjen szavazni, amikor kell, de hogy ezzel így kitörni, hát nem tudom. Lehet, hogy amúgy van értelme. Lehet. A boomerek lehet szeretik. Lehet. De nem, amúgy a boomerek sem szerintem. Mindenhol vannak, akikre lehet, hogy van egy fiatal is, aki most kezd öntudatra ébredni politikailag, érdeklődik a politika iránt, és lehet, hogy egy patrióta sort találja meg először. Azokért aggódok amúgy. Tegyük fel egy fiatalt, aki semmit nem tud a politikáról, és ezek jönnek szembe vele először, és akkor ez ja, jogosnak hangzik, amit mond, mert hát jogosnak hangzik, hát úgy lett megcsinálva, megvágva, meg igen, lehet, hogy ez így van, és akkor ebbe a buborékba bele lehet kerülni, ahogy a Andrew Tate fél a buborékba is. Hazánk jövője most a közösségi mi. Ott voltam. Médiában dől el. Mi pedig ott harcolunk, az első vonalban. Nehéz ütközet áll előttünk. És ha te is tennél a győzelmet. Hát a kedvencem az, amikor így bevágják, hogy a mikrofonban mondja, hogy az jut erről eszembe. KNP sketch, csak ott viccből csinálták ezt. He learned to go days without sleep. And as an announcer, he does the voiceover on this show. Lehet, hogy innen vették az ikletet, én azt gondolom, de én nagyon adom akkor a Megafon, hogy ugyanezt, amit a KNP 10 éve poénból eljátszott, ők fullba nyomják a kretén. Na mindegy, vicces ez a videó is, amúgy figyelj, profi munka tényleg, megnézte 8000 ember, szóval. Még egy videóban láttam az arcomat, meg amúgy több borítója volt ennek a videójának, eredetileg csak a csoki volt benne. De most megnézzük ezt a videót, hogy vajon mennyire ferdítenek, mennyire sarkos a véleményük, mennyire jogos, amit mondanak. Öreg Apáti Bence, próbálok azért korrekt lenni, nehogy ami történjen. Csak amúgy a kedvencem, azt még miért, hogyha már így a poénra visszatérve, a Bandi is csinált egy videót, a Patrióta, gyakorlatilag amúgy érdekes, ezt érdemes megnézni, mert a Patrióta gyakorlatilag egy az egyben csomó részét lelopta az ő videójának. Aztán őt, mint rossz példa hozták föl, szóval ez egy érdekes kombó volt ez a videó. A kedvencem, hogyha már ilyen megafon féle ferdítések. Maga egyébként a téma szerintem nem lenne rossz. Mivel a fast fashionről beszél benne, a túlfogyasztásról, az, hogy a cégek kizsák kizsákmányolják a szegény embereket, viszont belefűzi a woke ellenes gyűlölet dumáját is. Ezt felismerte a politika, és befurakodott ide is. I am not a child. I'm me. I'm unique. I'm woke. Woke. I'm woke. A nagy divatcégek már a liberális agykárosítás első számú műhelyévé vált. Ez a bevágások, és fantasztikus az, hogy igazából miből van ez a bevágás. Ez fantasztikus. Rákerestem, és meg is találtam ezt a videót a Saturday Night Live-nak a YouTube csatornáján. És pont ott van elvágva az Apáti videójában a reklám, amikor kiderül, hogy ez csak egy bit, bazd meg. Ez csak egy comedy sketch. I'm not a child. I'm me. I'm unique. I'm woke. Woke, woke. I'm woke. So, why aren't my jeans? Now they are. Introducing Levi Wokes. Ez fantasztikus, szóval amikor egy SNL sketchet adsz el, és az a riogatod, nem tudom kik nézik a patriótát, az időseket, onnantól hogy vegyek bárkit komolyan, hogyha SNL sketchet riogat. Ezek a videók azért szemmel láthatóan olvassa, ezt majd lehet figyelni. Nyilván egy prompterről olvassa a dolgokat, és láthatóan szerintem azt se tudja, hogy utána mit fognak bevágni, ez megvan neki írva előre, felolvassák. Itt nem az van, hogy mondjuk itt élőben nézzük végig a videókat, aki akarja úgy megnézheti, és abból vágunk össze valamit, és általában ott is a videótól elejétől végig elmegyünk, itt csak elmondom a agendámat, és akkor hozzávágok ilyen kis mini részleteket, ami alátámasztja azt, hogy mi a kontextus, mi a valóság, az már nem fontos. De nézzük, hogy itt rólunk is lesz szó. Neked mi az első, ami beugrik a háborúról? Nem az, hogy rettenet, meg veszélyes? Mert vannak olyanok, akik nem így gondolják. Ha nézed ezeket a... Hoppá, hát nem kell sokáig várni. Ezek mi vagyunk. Baloldali influencereket, akkor úgy tűnhet minden a legnagyobbra. Mitől vagyunk baloldaliak amúgy? Ez amúgy tényleg érdekel, hogyha valaki kritizálja őket is, meg a ellenzéket is, az baloldali lesz. A baloldaliak szerint meg jobboldaliak vagyunk. Közben aztán gazdaságilag én inkább jobboldali nézeteket vallok. Emberjogok ügyében lehet, hogy baloldali, de én azt gondolom, hogy az ember az ennél sokszínűbb, nem? Hogy bal meg jobb. Úgy látszik, mindenki baloldal, aki nem ért velük egyet, ugye? Mintha nem gyilkoltak volna le több százezer ember, nem szórtak volna szét pár tízezer bombát. Ugye azért van egy bája, nem? Amikor itt eljátsszák, hogy ők mennyire törődnek az áldozatokkal. Én úgy érzem. Miközben ugye a kormányunk pénzén az Origo orosz propagandát tolja, közben nagyon aranyos ez az aggódása az áldozatokért. Szerintük csak a putyinista pincsik jönnek ezzel a blablával, nincs itt semmiféle veszély. Ugyanezt nyomják a minigazdiaik, a baloldali... Minigazdik. Most a Magyar Péter a gazdink, akkor mi volt eddig? Mármint, hogy mi sokkal régebb óta videózunk. Én 10 éve lesz. A hat lépés, az 2014-től kezdjük. Akkor még Magyar Péter bőven a Fideszben volt, szóval akkor igazából fideszesek a gazdink. Van, nem, nehéz. Ez nehéz nekünk is, igen, hogy állandóan változnak a gazdik. És érdekes, hogy akárki a gazdink, aki most megintes, valahogy mégis konzisztensen általában ugyanazt az értéket valljuk. Ugyanezt vallottuk 5 éve, amikor még Magyar Péter ugye ott volt a Fidesz soraiban, és azóta, hogy Magyar Péter itt van az ellenzék soraiban, akkor is ugyanazt valljuk, akkor vajon tényleg a gazdik határozzák el meg, amit mondunk. Nem vagyunk közvetlen tényleges veszélyben. Ő a másik gazdink, azt tudom ki ez. Igaz, hogy a NATO katonák úgy mászkálnak a térségben, mint pénzes bártulajdonos a saját kócerájában. Igen, az mondjuk az, arra nekünk is van befolyásunk, hogy hogy mászkálnak a NATO katonák Magyarországon. Az, hogy a NATO katonák hogy mászkálnak mondjuk Magyarországon, azt ne rajtam kérd már létszi számon, Orbánon szerintem. De ez nem zavarja Gyurcsány. Ez is ez a Gyurcsány hibája, jó. Csány. De nincs itt valami ellentmondás? Hát de van. Közben a mentoraik Brüsszelben. Ja, jó, jó. Akkor a brüsszeliek a mentorok, a baloldal a főnök. Hát igen, aki ebben a hierarchikus rendszerben egy ilyen párt kutyaként csak ugat, az nem is tud elképzelni más miatt, pedig létezik amúgy. Ilyesmiken agyaltam a napokban, és... Ilyesmin agyalt a Patrióta egyik szerkesztője, és összeírta nekem ezt az adást itt, amit én most itt felolvasok nektek a feltűnően prompterről. Mai videómban megosztom veletek, mire jutottam. Mire jutottunk. De miért kell előadni, hogyha utána maga Szijjártó mondja, hogy ezren vannak ott. Nyilván nem egyedül jutott erre, hogyha ezren dolgoznak ott. Látni fogjátok, hogy egy stratégia mentén megy a brüsszeli elit, és a hazai balosok között a feladat elosztás. Próbálom majd úgy ferdíteni, hogy de majd figyelj, megmegy. Közös céljuk pedig az, hogy Magyarországot belerugdossák a háborúba. Szerintem nyilvánvaló, hogy senkinek se célja, hogy Magyarország háború. Miért lenne az jó, bárkinek, főleg nekünk magyaroknak, hogyha belemennék a háborúba. Nem értek egyet azzal egy csomó, amit az Orbánék csinálnak, de még én is azt gondolom, hogy ők se, nem fogom azt mondani, csak azért, hogy az alátámasztan engem, hogy én nem gondolom, hogy Orbán szeretne egy háborút. Szerintem Orbán el akarja kerülni a háborút. Szerintem nem gondolom, hogy ilyen szinten kéne megnyerni a vitákat, hogy ki akar, hogy a másikra rásütök valamit, amit egyáltalán nem is igaz. Tippeljetek meg a kommentekbe, hogy kinek nem lesz a felelősségeit megvitatva, ha már háború van. Várok, hogy leírjátok az oroszokat, és igen, valószínűleg az oroszok felelőssége a háborút illetően nem lesz fölhántorgatva. Azt gondolom, hogy valamennyi kicsi felelősség talán van. De hát biztos azért, mert egy büdös lipsi vagyok. A háború kezdete óta az áldozatok száma 2.015.900. Ilyenkor, amikor a narratívába segít, akkor megemlékezünk az áldozatokról, meg minden, de valahogy úgy érzem, hogy általában nem erről szokott szólni a kommunikáció. És tudod, mi az, ami még erős? Hogy eddig 6,3 millió ukrán menekült el a hazájából, 3,7 millió pedig a lakóhelyéről. Magyarország teljes lakossága. Akkor miért nem kéritek számon, nem tudom, azokat, akik ugyanúgy ebbe a branchba vannak, és azt mondják, hogy ők az oroszoknak szurkolnak, meg ilyenek. Én nem találkoztam olyan emberrel ebben az országban, aki, ha vesz egy mély lélegzetet, akkor nem, mert nem mondja azt ki, hogy igen, ő az oroszoknak drukkol. Őket nem lehet számon kérni ilyenkor, mert szerintem az azért necces. Nézd, ott egy villám a háttérben. Tudom, hogy a fókuszcsoport valamennyire inspirálta ezt a felállást, de hogy az a villám is még a háttérben van. Az már csak egy easter egg, remélem. Éppen ezért elsőre meglepett engem a balos influencerek hozzáállása. Hoppá, balos influencerek! Mi ez a kép rólam? Mindegy, köszi. Elképzelem, hogy egy megafonosott izé, kivágta a képet, rárakott grafikát, és én pofámat kellett bámulni, és olyan. Akkor mit gondol ez az ember, aki ezt csinálja, hogy rohadjon meg ez a balos influencer, vagy azt, hogy faszom, valamiből pénzt kell adni a gyerekeknek. Megcsinálom ezt, de hát nem szép. Amikor szembejöttek a YouTube-on meg a TikTokon, azt láttam, hogy tök jól elszórakoznak a témán, amintha a háború totál veszélytelen lenne Magyarországra nézve. Azt sugalmazzák, hogy az egész csak kitaláció. Azt sugalmazzuk, hogy az egész csak kitaláció. Hallgatod ezt most? Most hallgattam, igen. Soha nem mondtunk ilyet, hogy ez kitaláció. Ez egy bazzal. Tudod, mi a kitaláció? Ez. Hogy mi ezt mondtuk. Édes Krisztusom, miért? Azt mondaná, hogy figyelj, ott múltkor csoki és sör mellett azt mondta, hogy kitaláció, de bazd meg 150 ezeren nézik naponta a műsort. Azért van pár tanunk erre. Nem az, hogy ilyen eltitkolt helyekről van infója, hanem egy műsort, amit több mint 100 000-en néznek naponta, itt csak így fiákba kiáltja, mert úgyis az ő nézők nem ellenőrizik le ezt a dolgot. A jól van ez így például azon humorizált, hogy Orbán a háború veszélyeiről posztolt. Ezt nézd. Európában a hangulat... Legalább engem emelt ki, köszönöm szépen. A politikát a háború logikája uralja. Mindenki... Jól van ez így. Influencerek. Egybeírjuk, hogy jól van ez itt, tesomsz. Azóta már, mint kiderült, 10. influencerek. Apáti Bencét nem láttam a top 20-ban a Forbes-nál, de hát nyilván ők nem fizettek, értem, mi nagyon sokat fizettünk. De ugye tudja mindenki, aki nézte, hogy itt nem a háborún. És ez amúgy olyan furcsa, hogy magyaráznom kell az egyértelmű dolgot, hogy nem a háborún viccelődtünk. Mindenki tudja, hogy azon viccelődtünk, hogy az Orbán állandóan békéről beszél, aztán egyszer csak kír egy posztot, amiben minden második szó a háború, aztán újra megint a béke, aztán elkezd megint egy posztot, elmegy valóban és arról Ordiba, hogy ő lő mindenkire, csak adjanak neki fegyvert, megint jaj, a béke, és a baloldal a háború párti, aztán Orbán megint kattan egyet, ez csak a háború. Ez a viccesebben, hogy lehet egy posztot csinálni, ami egy mondatban 5 háború szó van minimum. Nem a háborún viccelődünk, hanem Orbánon. Ha azt mondod, hogy Orbánon viccelődünk, az már igaz. Igen. A NATO főtitkár NATO-ukrán missziót akar felejteni. Az európai vezetők bár belesodborodtak a háborúba. A háborút a saját háborújuknak tekintik. Nem a háború nevetünk, hanem Orbánon. Ki tudja már, ugye? Tényleg kurvára vicces. Jaj, ez az önérzetesség, ez annyira nem áll jól. Ő is tudja, hogy nem erről van szó, de mindegy, mert nem tudja, mi a kontextus, mert csak felolvassa, amit odaírtak neki, de miért kell? Szóval én is itt most végignézem a videót, nem próbálom félreértezni a dolgokat. Biztosan jókat kacagnak ezen az áldozatok családjai, meg azok, akik kénytelenek voltak eddig életüket hátrahagyva elmenni. Biztos jót kacagnak azon is, hogy az orosz propagandát nyomjuk amúgy. Mégis mi ez a tempó? Mert azt még csokiékból sem nézem ki, hogy ezt meggyőződésből. Ez ki ott? Csoki, ki van ott előtted? Nem is jól van ez, így már csokiék. Engem, én már nem is számítok. Ádám elvtárs már szarté. Én olvastam fel, ezt mégis te vagy, aki a sarost fogja hátulra. Én már ezt nem tudom követni. Én vagyok a meleg fia. Ne röhögj ezem is, mert valahogy félreértik ezt is. Fizetésnap előtt biztos van olyan pillanatok, amikor átgondolják, jó-e az, amit csinálunk. Amúgy minden, sokszor átgondolom, hogy jó-e az, amit csinálunk. Ebben szerintem különbözünk az apátival. Én szoktam gondolkozni, hogy jó-e az, amit csinálunk, mert ugye mindig attól félek, hogy mi lesz, ha már nem néznek, mi lesz, hogyha már nem érdekes, mi lesz, hogyha nem tudjuk hozni ezt a minőséget. Persze, aki így, hogy mondjam, úgy él, hogyha nem nézik az emberek, akkor nem tudja tovább csinálni, ott az emberek el szoktak gondolkozni. Jó az, amit csinálunk. Nyilván, hogyha lenne egy 1000 fős stábunk, akit az állam tart fönt, akkor lehet, hogy nem kéne annyit gondolkozom, hogy jó az, amit csinálok. Potyondi Edina is nagyon elemében van, amikor beszédtelennek kell beállítani a háborút. Itt azon kuncogott, hogy Orbán békét mert követelni. Hát ez nem volt a főni terveiben, érezte is rögtön. Ez a videó amúgy szerintem nagyon régi, amikor elkezdődött a háború. Tön, hogy baj van, ezért két nappal az invázió előtt felszólított mindenkit, hogy legyen béke, légy szíves, jó? Aztán nem lett. Én nem is értem. Aznap nem olvasta senki a Facebook oldalát, vagy aznap senki nem nézte a királyi tévét, se Moszkvában, se Washingtonban. Fú, sokkal jobb lett volna, ha a főn is csak csendben kushad, mint ahogy az Brüsszelben dílik. Mennyivel... Brüsszelben dílik? Nem, most a Brüsszel nem kusban van, nem az a bajod, hogy nem kusban vannak, hanem beszélnek a... Szóval itt nyilván nem a háborún viccelődött, nem is lehetett úgy érteni, hogy a háborún viccelődik. Ez akkor volt, amikor az Orbán külpolitikája kapott egy pofont, ugye, amikor az Oroszország megtámadt Ukrajnát, akkor megkérdőjelezte mindenki, hogy ez a nagy orosz barátkozás, ez olyan jó ötlet volt-e, és ez egy jogos kérdés volt, hogy ez a nagy orosz pártiság, ez nem-e csapódik vissza Orbánra, akkor annó ez egy jogos kérdés volt, úgy, az is, hogy ugye előtte pár nappal volt Orbán ott a Putyinnál, de jó, hát nyilván úgy magyarázzák félre, hogy akarják. Egyszerű bólogatni a fejünkkel, amikor megérkezik az ukáz Washingtonból. Edina, azt szerintem önszántából nézni, ahogy látom mostanában, minimum 500 000 ember, vagy néha 1 000 000 is hetente. Lehet, hogy azért nézik, mert tetszik a tartalom, és ilyenek. Nem tudom, hogy erre szüksége van Washingtonra, vagy nem. Persze, akkor mindenki, aki nem azt mondja, amit mi, az Washington, meg Soros, meg izé... Már gacira uncsi ez. De mert szerintem ők is tudják, szerintem nem tudják, nem tudom, hogy tudják. Ebben Potyondinak is nagy tapasztalata van. A múltkor is levette az egyik Magyar Péteres videóját, mert az nem tetszett a megrendelőinek. Nem vette le. Hát a YouTube akkor hibás volt, amúgy lehet, hogy nem csak nála, hanem csomó embernél nem voltak hozzászólások, és másnap ugyanúgy kirakta, ezt már elfejtették megemlíteni, de biztos a Magyar Péter, mint megrendelő. Bár Edina is nagyon sokat kritizálta Magyar Pétert, az már mind... megrendő, pont ezt rendeltem meg, hogy kritizálj már, úgyhogy megnézz 1 000 000 ember. Szóval megy itt az agymosás, és ha jobban megnézem... Az megy! Ebben egyetértünk. Nem csak az influencerek szálltak fel a bagatelizáló vonatra, hanem a gazdiaik, a baloldali politikusok is. Bot Péter Ákos most éppen azzal házalt, hogy Magyarország nincs tényleges veszélyben. Érted? Bombák zuhannak le az égből egy köpésre innen... Nem az van, hogy béke van... Békét akarunk, és most nagyon veszélyben, ja, persze veszélyben vagyunk, ma azzal lehet választásnak. És nyilván veszélyben vagyunk, mehetünk háborúban. Ezt senki se vitatja. De szerintem senki se számít arra, hogy most hirtelen ide jönnek tovább az oroszok. És hát erről lesz, erről majd megoszlik a vélemény, ugye, hogy mi a módja annak, hogy ez a háború ne eszkalálódjon tovább. Magyarország ilyen értelemben, hál' Istennek, nincs közvetlen tényleges veszélyben. Milyen jó, hogy ki lett vágva a mondat eleje, ami az ilyen értelemben, amire utalhat az a szó. Mi lenne akkor, ha még tényleg veszélybe lennék? Hát barátom, nem tudom, te most vagy csak a keresztanyúból tájékozódsz, vagy kamuzol. Mégis hol kellene háborúnak lennie ahhoz, hogy szerinted tényleges veszélyben legyen az ország? Kiragadsz egy mondatot, ami tök más, hogy ért valaki, és elfelíted, és úgy magyarázol neki, hogy na barátom, most elmondom, hogy hogyan kéne gondolod, reagálok egy gondolatra, amit nem is gondoltál, hanem én úgy adok elő, mint ha mondtad volna, és most jól kioktatok, hogy az nem is úgy van, hogy nem mondtad, hanem én mondtam, hogy mondtad. Szóval itt már kezdett összeállni a kép, hogy valami összehangolt akcióról van szó. Összehangolt, ebből ez a három, hogy mi egy Orbán poszton viccelődtünk, Edina két éve beszélt a háborúról, ami épp elkezdődött, és valaki megmondott egy ilyen mondatot, ebből összeállt, hogy ez egy összehangolt izé. Hát ha ilyen összehangolt, akkor nem kell aggódni szerintem, hogy érdekes ez az ukrán háború, mintha foglalkoztatná az embereket, szóval olyan összehangolt ez a baloldal, hogy két év alatt három videóban is megemlítik. Összelettek itt kötve a dolgok. Főleg, hogy a baloldali média is becsekkolt a műveletben. Újra gyártják a cikkeiket, Orbán Viktor a háborúval riogat. Orbán Viktor tényleg a háborúval riogat. Mint ha bárkit is riogatni kellene a háborúval. Mint ha Putyin nem naponta fenyegetné meg a világot atommal. Legalább a politikót értelmezhetnék, ha már úgyis onnan tájékozódnak, meg értesülnek a tennivalók. Az Index az a baloldalinak van itt eladva, az érdekes. Szóval tényleg senki nem akar háborút? Tényleg nem létezik háborúpárti lobby, ahogy a balos beszélőfejek hirdet? Közben megy ez a... ami nem rossz zene, olyan, mint a Witcherbe egy kicsit, amikor harcolsz. És ezt még csokiék is pontosan tudják, csak játsszák a szerepet. De erről... Játsszuk a szerepünket. Tudjuk mi az igazság, csak játsszuk a szerepünket. Annyira nem létezik háborúpárti lobby, hogy Európa vezetői egy emberként adják át magukat a háborús pszichózisnak. Hogy annyira jó ez a narratíva, hogy ez a kormány narratíva, hogy mindenki hibás a háborúért, csak a Putyin nem baszik. Je ne lèverai pas l'ambiguïté des débats ce soir en demandant non. Amúgy Emmanuel környékén azt tudom, hogy vannak viták, de ő belállt egy nézőpontba, ami körül még mindig vannak viták. Igen. De erről majd, ha lement ez az egész, arról még egy kicsit diskurálhatunk, mert érdekes kérdés szerintem. Megvannak ezek az eredeti videók, megtaláltuk őket, csak sajnos nem tudok franciául. Ukraine and Europe have shown that we... Még csak a hang nem is illeszkedik. We are willing to fight and pay the ultimate price for the things that we believe in. Today, to say we will support Ukraine as long as it takes. Néppárti EP képviselő, nemrég még abban a pártban voltunk, nem? No longer right to say. As long as Ukraine wins and as long as Russia will be defeated. Hát igen. A háborúpárti lobbisták nem olyanok, mint a... Mindig az a háborúpárti, aki védekezik. Szóval ez egy érdekes kérdés amúgy, amit itt taglal. Lehetne egy érdekes kérdés is, hogyha nem csak az lenne, hogy békét akarunk. Szerintem ilyen szinten egy nagyon kényelmes álláspontja van az államnak, ezzel együtt a Megafonnak is, mert az mindig ugyanaz. De hogy csak hátra dőlni, és azt mondja, hogy jaj, legyen béke, ennyi, legyen béke. Csak az a baj, hogy egy háborús helyzetben, ahol éppen van egy agresszor, épp támad valakit, ez a álláspont, ami így kényelmes kommunikálni ezt a népednek, de közben ez az, hogy egy komoly szituációban ezzel semmire nem mész, hogy ja, igen, a szomszéd, épp verik a szomszédot, mit csináljunk? Legyen béke. És így az, hogy ez egy ilyen nagyon kényelmes álláspont, és mindenki békét akar, csak egy csomóan értik, hogy ez ennél egyel összetettebb az, hogy békét akarok, akkor hogyan lesz béke? Nem úgy, hogy csak ordibálom, hogy legyen béke, hanem mégis, hogy lehetne béke. És ezek szerint ebben ugye megoszlanak a vélemények. Valószínűleg csomóan úgy gondolják, hogy attól csak, hogy ordibáljuk, hogy legyen béke, nem lesz béke. Lehet, hogy az, hogy nem hagyjuk például fegyveres támogatás, hogy fegyvereket adnak ugye Ukrajnának, maga vívhatja meg a harcát, de kap segítséget hozzá. Lehet, hogy ez inkább a béke érdekében áll, mint az, hogy csak megjöttek az oroszok, és mindenki azt mondja, hogy jó, persze, tessék, tiéd lehet az Ukrajna. Lehet, hogy ez a hozzáállás bátorítaná Oroszországot, hogy folytassa, amire amúgy voltak utalások, hogy miket akar visszaállítani, mint a Putyin. Szóval azt látta volna Putyin, hogy bemegy Ukrajnába, és hip-hop elfoglalja, és utána tovább jött volna felénk, akkor lehet, hogy utána felháborodnánk, hogy de hát most már jó, Ukrajnának nem segít, de most már kéne segíteni. Szóval ez egy összetett kérdés. Nincs rá jó válasz, de hogy ez a diskurzust öli meg, hogy nem attól lesz béke, hogy ordibálunk, hogy legyen béke. Nem attól szűnik meg a szegénység, hogy ordibálja a Patrióta csatorna, ordibálja, hogy nincs szegénység, elmarad a szegénység. Ezen megvan oldva a szegénység? Nincs. Csak a szőnyeg alá van sofőrről a probléma, hogy nem a mi dolgunk, de közben, ha tetszik, hanem a szomszédunkban háború van, itt az Európai Unióban vagyunk, valamennyire nekünk is törekednünk kell a legjobb megoldásra, amivel remélhetőleg nem megyünk bele mi is egy közvetlen háborúba. És ezt találták ki. A szankciókkal is bajuk van, az nem jó. Fegyveres támogatás az se jó. Nyilván nem akar senki közvetlen hadat üzenni, mert az se lenne jó, akkor szerintük az lenne jó, hogyha semmit nem csinálna senki, hanem csak hagynák, hogy Oroszország lerohanja Ukrajnát. De vajon aki egy kicsit tovább gondol ezen, az értheti, hogy ez valószínűleg ez sem egy jó megoldás, mert akkor tényleg mit üzen ez Oroszországnak? Vajon nem-e érdek az uniós béke érdekében, hogy inkább, hogyha ilyen önző módon szemléljük, inkább Ukrajnában legyen a front, mint mondjuk az Európai Unió határánál. Ugye, mert határos Ukrajna csomó uniós országa, így is valamennyire ott van a front, de közben azért érezzük a különbséget. De szerintem ők is érzik, hogy ez egy összetett probléma, de szerintem feladták, és az, amit mondjuk a Macron is mond, ezek kockázatosabb és megosztó dolgok, de ott legalább érződik, hogy valami megoldást keresnek erre a dologra. Valahogy szeretnék, hogy ez nem úgy csak, hogy megoldódik majd magától. Brüsszel is szeretné, hogy valahogy ez meg legyen oldva. Nem minden döntésük jó, de valószínűleg még így is legalább azt látni, hogy valakik agyalnak ezen, és nem csak azt mondják, hogy aj, legyen béke, és akkor valós döntés, valós kiállás semmi mellett nem mernek, mert semmi nem érdekli őket, csak az, hogy a szavazók rájuk szavazanak a következő választáson is. Csak ez szerintem egy idő után visszaüt, szerencse, hogy akkor ezek szerint mindenki csak ezt csinálná, és senki sem vállalna kockázatot, akkor elpakolnak hip-hop minket. Ez a érdekesebb a dologban, hogy úgy érzem, ez ilyen kicsit Orbánék részéről, legalábbis kommunikációban és struczpolitika, hogy így homokba dugom a fejem, oldjátok meg, én majd kommunikálom, hogy béke legyen, sőt, még titeket szidlak, hogy ti háborút akartok, miközben ti próbáltok valami megoldást találni, ami nem az, hogy tessék, Oroszország még itt van az én helyem, és azt nem akarjátok Magyarországot is elfoglalni, mondjuk nekik azt... Na érdekes ez szerintem, érdekes kérdés, de hát nem lehet beszélgetni erről normálisan, ugye? Mert akkor a háború párti vagy. Már tavaly műsorra tűzték az előadást ugyanazokkal a sablon szövegekkel, ugyanabban a stílusban. They need more weapons, yeah. And they are receiving more weapons, also advanced weapons, more advanced air defense systems. Mindig ez van, amikor ugye felteszik a kérdést, hogy akkor szerintük mi a megoldás. Hát az, hogy béketárgyalások, mint hogyha ebbe bármi beleszólásunk lenne. Jó, béketárgyalások, akkor Ukrajna adja oda a területének egy részét, és akkor valószínűleg Oroszország megelégszik majd. Lehet, hogy most már lehet, hogy megelégedne, mert már egy kicsit azért felőrölte a dolgait. Meg milyen jogon mondott te az ukránoknak, hogy üljél, most hagyd abba a háborúzást, hogyha mi védenénk a saját hazánkat, akkor nem lenne furcsa az ukránok csak ott állnak, hogy jó, nem szólnak bele, de most már jó lenne, hogyha béke lenne, jó? Most már jó lenne, ha béke lenne, és közben te megvéded a saját hazádat, hogy ne vegyék el a saját földjeidet? Vajon akkor is így gondolkoznának? Ez érdekes szerintem. Russia must be defeated in Ukraine. Most vagy mindenki egyszerre őrült meg, vagy valami más van a háttérben. Ja, hát ez jó kérdés, hogy mindenki hülye, vagy csak egy valaki, aki én vagyok. Szerintem valami más van a háttérben. Ha valaki azt gondolja, hogy Ursuláik mostanában mozdultak rá a háborúra, jó nagyot téved. Tényleg, ha az ember csak patriótát követ, azt hinné, hogy az Unió támadja Ukrajnát. Az Oroszországról következetesen meg sincs említve. Mivel állt elő a belga fogtündér már a háború? Fogtündér, jó, ez korrekt. De hogyha mi body shamingeljük az Orbánt, az kikerik magának. Mondom, a háború kitörése előtt. Hát egy forradalmian új ötlettel küldjünk fegyvereket Ukrajnának. We have to be more robust. We need to do more. First of all, maybe use the European peace facility to do a common transfer of defensive weapons to them. We could do that. We have to. Szóval már hamarabb mondta, mint hogyha akkor lehet, hogy jobban előre látta, mint mondjuk a Bayer, aki azt mondta, hogy... Mennyi a valós esélye annak, hogy Ukrajnát megtámadná Oroszország? Én segítek a Telexnek, annak semmi esélye nincs. Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát, ezt egy hülye is tudja. Kire hallgassak? Aki már kicsit tájékozottabb, mint kiderült, jól látta előre az eseményeket, vagy az, aki teljesen fals módon jósolta meg a dolgokat? Miért játsszák lefele a témát a hozzájuk lelkület és ideológiailag kötődő balos influencerink és politikusai. Miért néznek tágra nyílt? Ugye az a kedvencem, hogy itt a bevágás a Zsoltiról nem először van, a Bariton is rajta van, és egy videóbevágás nincs a Zsoltiról. Egy se! Legalább alátámasszák, hogy ő miért van itt. Hiszen így jobban belegondolva, mennyivel egyszerűbb lenne, ha őszinték lennének. Oké, tudom, ez nem az erősségük. Ezt fantasztikus, hogy felolvassa a prompterről azt, hogy legyél már őszinte, amit megírtak neki. Rengeteg nagyon érdekes rétege van ennek a dolognak. Mondhatnák, hogy háborúpártiak a finanszírozóik, nekik pedig vannak elvárásaik. Ezzel le lenne tudva a történet, hiszen mégiscsak egy munkáról van szó, amit el kell végezni. Vagy lehet, hogy csak az embereknek van vélemény, amit elmondanak az interneten. És nem minden vélemény megrendelésre készül. Tudom, hogy furcsa ez a világ, és nehéz elképzelni. Csak hogy van egy kis bökkenő ezzel. Na. Politikailag nem éri meg kitárulkozni. A magyaroknál ugyanis annyira népszerű a háború, mint falunapon az alkoholmentes sör. Értem, senki se akar háborút. Ez teljesen egyértelmű, senki se akar. Miért kell ezzel hülyíteni másik? És amikor megkérdezik a pesti srácokosok, hogy hát akkor miért nem hívjuk a közös többszörösbe a apátit, mint jobboldali embert, mert nehéz. Miért hívnánk? Akkor hívjuk meg már inkább a szerkesztőt, aki megéri a szövegeket neki, de érted? Próbálunk olyan jobboldalieket hívni, akik úgy érezzük, hogy van valami saját véleményük, de általában nem válaszolnak, hogy nem jönnek el, vagy politikusokat, mert a Fidesz médiája sajnos ilyen kontraszelekciós lett, és csak beszélő fejek vannak, azokat meg nem gondolom, hogy érdemes bárhova hívni, de hát erről nem én tehetek, hogy egy ilyen rendszert üzemeltetnek, ahol ez a kontraszelekció működik. A globalisták terve ugyanis két részből áll. Először is meg kell szerezni a hatalmat. Destabilizáció útján, szerencsével, külföldi segítséggel, elhallgatással, bárhogy. Ez pedig értelemszerűen nem működik úgy, ha népszerűtlen témákkal nyomulnak. Mint a fegyverkezéssel, a háborúval, meg ilyenekkel. Miután megragadták a kormányt. Szóval azt mondja most, hogy ezek a témák, ezeket nem mondják, mert népszerűtlen, de erre gondolnak, miközben egy más mondanak, és ezt mondják, mert én azt mondom, hogy ezt a rossz dolgot mondják, ami nagyon rossz nekik, hogy utáld őket. De közben nem ezt mondják, csak ezt nem mondják, mert ez népszerűtlen. De erre gondolnak. A rosszra. Második lépésként megváltoztatják a politikai klímát, és lebontják a nemzeti önrendelkezést biztosító kereteket. Miután kellőképpen meggyengítették az adott ország ellenálló képességét, az áldozatot szépen lassan betolják a háborúba. Miért is? Mert így tudnak nyerészkedni, így tudnak a zavarosba halászni. Ez valami buta konteó lenne? Válaszoljak. Hát sajnos, a legkevésbé sem. Elég ide a közelbe menni a rossz példáért. Lengyelország nem is olyan régen egy... Hát igen, ez a lengyel választás, ez nagyon csípi a szemüket, ezt tudom. ...nemzeti alapokon nyugvó állam volt. De Soros György és hálózata kiénekelte a sajtot a jobboldali kormány szájából, egy globalista, és ez nem túlzás, bábkormányt ültetett a lengyelek nyakába. Donald Tusk mosolygós európerként jutott hatalomra, de vérben forgó szemű tábornokként vezeti az országot. Miután behúzta a választást, nézd, miket mond, fel kell készülni a háború. The Times of blissful calm are over. Hát ez szerintem csak nem bullshit-elés. Az, hogy a békeidők egy kicsit elmúltak, ezt szerintem mindenki érzi. Épp háború van a szomszédban. A Lengyelország kapja a legtöbb menekült. Tehát mit mondjon bazzeg? Hogy kurva nagy békeidők vannak, és béke van? Orbánnak sem kéne azt mondani, hogy legyen béke, hogyha béke lenne. Hogyha valaki meg azt mondja, hogy háború, korszak van, ez nem tudom, hogy hol ütközik ebbe a dologba. De tényleg Lengyelországban, ahol tényleg oda megy a legtöbb menekült, tényleg a bőrén érezheti ezt az egészet. We are living in new times, in a pre-war epoch. Nem azt mondta őse, hogy szeretné háborút, hanem azt érzik az emberek, hogy most Izraelben is az összecsapások folyamatosan ott van a ukrajnai háború, most azért érzi mindenki, egy kicsit felkorbácsolódtak az indulatok. És valószínűleg Orbánék is érzik meg, mert nem erről beszélnek mostabb. Csak nem mernek ilyet mondani, mert tudják, hogy hogyan kell kommunikálni, hogy nehogy a propaganda kiforgassa. Ja, amúgy igaz, az Orbán is azt mondta, hogy véres háború van éppen. Az már mindegy. Tudom, hogy az egyszerű kétbites embernek így könnyű kommunikálni, hogy vannak a gonoszak, meg a jók. És a gonoszak csak gonoszkodnak, csak háborút akarnak, csak azt akarják, hogy gonosz dolgok történik, háború, tudod? Nem tudjuk, hogy nekik az pont miért jó lenne a Lengyelországnak, ha belekerülne a háborúba, de hát azért, mert ők gonoszok. Mert azért kap 2 forintot. Nem érzik, hogy ez az egész egyre átlátszó. Szóval ez a tervük ezeknek az arcoknak. Ezért ködösítenek. És akkor összemostak mindenkit mindenkivel. Az összes politikust, az összes magyar ellenzékit, a brüsszelistát, Donald Tuskot, a Zsoltit, aki még csak bevágása volt, minket, akik tök másról beszéltek, csak sikerült. Olyanok, mint a jó nők a házasság előtt különféle trükkökkel belopják magukat a szívünkbe, majd miután a kezükre került a gyűrű, megmutatják az igazi arcukat. A terroristák. Ilyenek a nők. Miután összeházasodsz olyanok, mint a terroristák? Végre valami bevegyet értünk. Tisztán láthatjuk, hogy a Soros hálózat és Brüsszel a migránskvóták és a gender őrület mellett... Na, a gender már hiányzott. Most már egy háborút is ránk akar erőltetni. Mindent akarnak. Nem váltó gyerekkatonák menjenek Brüsszel, de nem Brüsszelt kell elfoglalnunk, az is egy háború, hogy el kell foglalnunk valami. Én nem tudom követni, de biztos így van. Ennek népszerűsítésére megtalálta a mindenre is képes önjelölt hamis messiást, a kétes hátterűes robotmúltú baloldali politikusokat, és az őket segít. Edina! Igaz, hogyha a külső személyeket megnézed Edina videóit, lehet látni, hogy hogyan lesz egyre népszerűbb. Közben megnézed a Patrióta videókat, azt lehet látni, hogy népszerűbb nem lett, csak hirtelen 1000-en lettek, viszont az elérésük egyáltalán nem indokolja ezt, miközben az Edina sokkal nagyobb nézettségekkel 1000 akkor a stábbal dolgozik, szóval az azért van egy ilyen móka benne, de hát úgy látszik, nem minden a pénz, ugye. Ha ezek a figurák hatalmat kapnak, és döntéshozókká válnak. Azon gondolkozom, hogy ők elhiszik ez, amiket mondanak. Vagy ők is tudják, hogy nem igaz, de hát ez a munka, hogy ezt felolvassam. Ezt nem tudom eldönteni. Ebből még a interneten is vita van. Szerintem elhiszik valamennyire. Ugyanis egy pillanat alatt beleviszik az országot egy kérdéses, célú és kimenetelű veszélyes háborúba. És egy pillanatig se feledjük Gyuri bácsi szavait, mire használna minket kelet-európaiakat. Ágyutölteléknek. Hát a demokrata írtak, az biztosan nincs kiforgatva. Júniusban azonban meglátjuk, ki marad a végén, és mit hoz az uniós választás. Szerintem hasta la vista, baby. De hát Orbán is megválasztotta őt, akit most hasta la vistázott. Akkor még nem volt gond. Addig is írjátok meg a videó alá, szerintetek milyen témát dolgozzak fel legközelebb. Szasztok! Másik között van, hogy azt mondja, hogy ciao. Miután a demokráciát Magyarországon megcsonkította, miután sikertelenségre ítélte saját magát, tehát egyfolytában csúszunk lefelé, egyetlen módon tudja a számára egyre inkább elkerülhetetlennek látszó vereség mértékét csökkenteni, vagy esetleg elkerülni, ha egyébként az ellenfelet saját magánál rosszabb színbe tünteti föl. A baloldal belesodorna minket a háborúba. Hogyha az európai választáson ők megerősödnek, az megnöveli a háborús veszélyt Magyarországon. Csak akkor még ennek volt némi eleganciája, meg voltak korlátok, amit kölcsönösen elfogadtunk, és nem voltunk hajlandóak átlépni az egymásról való nyilatkozatok vagy véleménykifejtések időszakában. A magyar politika sokat süllyedt azóta. A 7 éves Bogdán boldog gyerek volt. Sok barátja volt, és jól tanult az iskolában. Te félsz a harmadik világháború gondolatától? Bogdán apja életét vesztette a harcokban. Egyike lett a sok százezer áldozatnak. Ezt a hullazsákot szánják neked? Bogdán szinte mindent elveszített. Ha nem akarsz meghalni Sorosért, küld tovább ezt a videót. A legmélyebben, ezért a legmeghatározóbb erővel a fizikai biztonság iránti vágy jelentkezik az emberben. Ezért van az oly gyakran, nem csak Magyarországon, máshol is, különösen a harmadik világ országaiban, hogy a hatalmon lévők éppen az embereknek ezt a legalul lévő, legmélyebb, legerősebb ösztönökből fakadó igényét vagy életösztönét támadják meg. Ez pedig a fizikai biztonság. A baloldal háborúpárti nyilatkozatai kockáztatják a magyarok biztonságát. És nem állnak meg a fegyverküldésnél. A baloldal katonákat is küldene a háborúba. Ezek már rég atomháborút vívnának a szomszédunkba, ha nem lenne, ami visszatartja őket. Mert tényleg egyre inkább az az érzésem, hogy elkezdtünk itt a harmadik világháború szélén táncikálni. De a háború folytatódik, és könnyen világméretűvé válhat. Figyelemfelhívó kampányt indított a Fidesz, ahogy fogalmaznak a baloldal háborúpárti álláspontjáról. És ha el tudja hitetni egy kormány, vagy egy ilyen harmadik világbeli erő az ellenfeléről, hogy valójában ezen a szinten kell félni az ellenzéktől, mert ez a fizikai biztonságot is veszélyezteti már, akkor jó eséllyel pályázhat arra, hogy mindenfajta kormányzati teljesítménytől függetlenül a rend iránti vágy miatt odafordulnak az emberek. Az új baloldali csodagyerek Magyar Péter, szintén háborúpárti politikus, noha nemrég próbált mosakodni, sikertelenül. A háború borzalmas. A háború halált hoz, elpusztítja otthonainkat, háborús inflációt okoz és tönkreteszi a gazdaságot. De Brüsszel és a baloldal mégis a háború pártján áll. Június 9-én csak a béke, csak a Fidesz. A harmadik világháború reális veszély ebben a pillanatban, mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A baloldal belesodorna minket a háborúba. A baloldal háború párti. Emlékezzünk erre, amikor majd szavazunk. Most szerintem ez a harmadik világban működik, Európában azért az emberek talán jobban átlátnak a szitán, mint más. Azért mégiscsak ez az újkori civilizációnak a kontinense, meglehetősen kifinomult értelmiséggel, szakértőkkel, elemzőkkel, és azért sokat látott, tapasztalt választópolgárokkal. Bocsánat, Ferenc kapja be a faszot. Erős az Orbán Viktor. Okos, fineszes. Jó vezet. Anyátokat provokáljátok. hülyék, az meg! Miért úgy fogva már beszart a vízszor? Van egy szereplő, akit sosem emlegetünk, már pedig az ő közreműködése nélkül nem lehet egyetlen országban sem kikerülni a demokratikus normákat. Ez a hatalomkritikus értelmiség, ami egyébként a médián keresztül tudja leginkább hallatni a hangját, és miután tekintélyes neve van, súlya van, meg is kapja erre a lehetőséget. Tehát ha egy országban a médiához hozzáférő hatalomkritikus értelmiség elnézi a hatalmon lévő bármilyen pártszínezetű államhatalomnak, hogy túllépjen a demokrácia szabályain, kiiktassa az ellenőrzést, csődbe rántsa az országot, akkor ez meg is fogja tenni. I don't like no humble beats. Just go and suss it up.